Woodstock. Wystarczy wpisać Woodstock na internecie, a będziecie już wszystko wiedzieli. Dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj będę próbował wam opowiedzieć o tym, co już tutaj się wydarzyło, co was będzie czekało we czwartek, piątek, sobotę. Następna partia wiadomości dopiero za tydzień, no bo przystanek Woodstock raczej nie będzie obecny na antenie Trójki, ale będę starał się zebrać wszystko to, co już się wydarzyło za tydzień. Póki co, moi drodzy, ten deszcz, o którym mówiła prognoza pogody, oczywiście nas nie ominął, ale póki także co, to niech ten deszcz tą bardzo spieczoną ziemię nam zmoczy. Ile jest nas osób? O to pytają najczęściej dziennikarze, a my mówimy bardzo dużo. Nie liczymy. Jest nas bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli mogę mnie teraz prosić do tych, którzy jeszcze chcą przyjechać na przystanek Woodstock, to samochód zostawiamy. Aż się zachłysnąłem. Samochód zostawiamy na parkingu. Namioty bierzemy ze sobą. Jeżeli tylko ktoś będzie chciał wam troszkę miejsca ustąpić, to zostawiamy. Jesteśmy obok. Może teraz nam się uda wypuścić muzę. Kręci małpapolskieradio.pl. To co słyszymy w podkładzie, Karantuchili, Eleanor McEvoy. Tym koncertem będziemy dziękowali Karantuchilowi za to, że przez tyle lat prowadził scenę folkową. Scena się zupełnie zmieniła. Scena zjechała za SP, zjechała na sam dół, czyli jest obok wielkiego, ogromnego koła miejskiego Allegro, które jest widoczne z daleka, ale tak jak jest widoczna też scena, tak kolorowej sceny, tak pięknej, z tak cudownymi kolorami, można powiedzieć, dawno nie było, chociaż co roku projektujemy jedną jednostkową, żeby wyglądała inaczej. Przepiękne pudełeczko sceny małej, o wiele więcej miejsca, ale ta scena mała jest głównie po to. O, słyszę, Jurek, słyszycie, Jurek? Do pozdrowienia od wszystkich naszych przyjaciół się kręci. Wszyscy są w namiocie, tutaj obok, naszym namiocie prasowym. Słyszę was doskonale, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Cześć prezes, rok temu byłem obok moich ziomków ze zlotu słuchaczy, teraz z poziomu komputera, ale jestem z wami wszystkimi myślami. A Jurek, tobie życzę, by głos dotrwał do końca, nawet dzień dłużej. Gorące pozdrowienia z Giżycka dla wszystkich, z gorącymi buziakiem, Przemek Dester, Furstewicz. Dzisiejsza audycja jest na żywo, się kręci małpa@polskieradio.pl, sms 71335. Ale wracając do małej sceny, o wiele więcej miejsca na to, aby wysłuchać trzech dni rockowego grania. Karantuchili, Eleanor McEvoy, piątek o godzinie 17.10 na dużej scenie, ale jest dużo koncertów, na które czekamy. Przed chwilą zakończyła się próba Budki Suflera, wcześniej był Kamil Bednarek, to oni będą otwierali, nawet nie otwierali, ale będą jutro grali podczas koncertów czwartkowych, a koncert nasz jutro otworzy zespół Tila dokładnie o godzinie 15 z minutkami i myślę, że to będzie the best całej muzy. Ale na ten koncert czekamy także wszyscy. Manu Chao w sobotę o godzinie 00 na dużej scenie. Się kręci małpa.polskieradio.pl prosto z przystanku Ustok. Siedzący w samochodzie i słuchający audycji pozdrawiają Iza Ceboliarek. Pogoda nam nie przeszkadza, zabawa przednia. Witam prezesa. Niestety nie będę mógł być z wami na przystanku, czego bardzo żałuję, ale siły wyższe. Czy jest jakaś opcja śledzić was na żywo? Oczywiście. Chodzi o nasze strony internetowe. Wszystko będziemy wam przekazywali. Troszeczkę z takimi przerwami. Ale to tak, żeby pokazywać, co jest grane tutaj obok, tak abyśmy mogli otrzymać jak najwięcej informacji. Oprócz tego 2 sierpnia już pierwszy koncert Telewizji Polskiej, tak samo 3, 9. Za moment wam powiem, jakie to będą koncerty, a my cieszymy się, że drugi program Telewizji Polskiej bardzo świeżo będzie was informował o tym, co działo się tutaj na dużych, wielkich koncertach. Drogi Jureczku, proszę pozdrów moje Siorkiem i Skiem Sebem Jarka, którzy już od wczoraj są z wami. Życzę panu i wszystkim wykonawcom oraz wspaniałej publiczności, pięknej pogody i magicznych muzycznych chwil. Seniorita z Częstochowy. Seniorita, obiecałaś, że będziesz, sama się pytałaś, czy możesz w swoim wieku do nas przyjechać. Moi drodzy, kiedy przejeżdżam samochodem po całym Woodstocku parę razy, oglądam gdzie, co i jak, widzę taką ogromną ilość ludzi, świetnie bawiących się, ludzi, którzy tworzą ten przystanek Woodstock, bo wiedzą, dlaczego tu przyjeżdżają. To nie jest przypadkowy festiwal, tutaj raczej się nie jedzie na konkretną kapelę, tu siedzi po prostu dla atmosfery, tutaj siedzi, aby się spotkać z przyjaciółmi. Kiedy rozmawiam z Żabą z Częstochowy, ona mówi, to samo miejsce, ci sami ludzie, ci sami przyjaciele, spotykamy się nieraz raz do roku, ale wystarczy, teraz oni wszyscy w namiocie obok z koszulkami się kręci, bo to są fani, się kręci, moi drodzy. Dzisiaj mówimy na żywo. Dopiero za tydzień, o, słyszę was, dopiero za tydzień znowu będziemy mówili o przystanku Woodstock. Ale cieszymy się bardzo, bo pierwszy program Polskiego Radia bardzo, bardzo dużo będzie nadawał, Radio Zachód. Tak samo informacyjne agencje, takie jak TVN24, Informacja, czyli Info, TVP Info, są na miejscu. I oprócz tego z ponad chyba 300 dziennikarzy, którzy pokazują coś, co się nazywa Medium Poland. Dzisiaj przyjechał menadżer zespołu Protoż, oszołomiony wielkością sceny, oszołomiony tym wszystkim, co tutaj widział. I tak na końcu zapytał, czy to wszystko robią polskie firmy. Tak, to wszystko robią polskie firmy, to wszystko robią ludzie, z którymi od lat świetnie się dogadujemy. To jest tak, że na telefon wystarczy powiedzieć, aby tutaj być i już są. Ogromne miasteczko piwne za mną, tutaj gdzie ja siedzę w samochodzie Radia Zachód, z muzą, musimy zamykać drzwi, bo ta muza by nam przeszkadzała. Wielkie to diabelskie koło chodzi, ale to koło jest po to, abyście je sami napędzili, aby ta energia wytworzona przez was była takim mistrzostwem świata. Kimani Marley zagra w piątek o godzinie 20:10 i to będzie już drugi z Marleyów, z rodu Marleyów, którzy zagrają na przystanku Woodstock. 5 godzina 20:10. Oczywiście duża scena. Working 9 to 5. I'ma keep hustling, rather risk my freedom and my life. Baby, I'm a rider, I'ma keep riding. I got my future front, my eyes, and the fight is to survive. Baby, this is just my life. So, boss met the chalice, met my burn it up. I know you feel my vibe, so baby, turn me up. We're living in a time that's so corrupt, so I do what I got to break bread. It's 101 doctorology. Burn the pigs, I'm missing out without apology. Movement off the ground, money off the bag. And if I saw it off the God, then what? Food off the tech, yeah. Making a run through the states, but I'll be back shortly, girl, with food for the plate. So don't worry, just say your prayer for me. Girl, I know that you were riding for me. Now one time, let's go. I can work a 9 to 5. Baby, I'm a hustler, I'ma keep hustling. Rather risk my freedom and my life. Baby, I'm a rider, I'ma keep riding. I got my future front, my eyes, and the fight is to survive. Baby, this is just my life. Whoa, beautiful, come let me give you my love. Your cup is running over, I keep pouring my love. When the Eden tries again, so you kill him with love. Imani Marley, 5:23:10. Dzisiaj troszkę mniej muzy, bo istotnie tych wiadomości będzie dużo. SMS 71335 się kręci @polskieradio.pl. Stalowy pęcherz stoi już 3 godziny w Polach. Awaria, pociągu, nie dojedziemy na Woodstock. Pozdrawiam Paweł. Paweł, spokojnie. Woodstock zaczyna się jutro, 3 godziny. To jeszcze nie jest cały festiwal. Stalowy pęcherz to jest nazwa pociągu, który pomyka aż z Rzeszowa. 104 pociągi, 52 w jedną stronę, 52 w drugą stronę. Wielkie, ogromne podziękowanie dla przewozów regionalnych, że przygotowały się w tym roku naprawdę profesjonalnie. Myślę, że ci, którzy jadą pociągami, uważają na siebie. My o tym mówimy cały czas. Uważajcie na siebie. Chcemy, żebyście cali szczęśliwie dojechali, cali szczęśliwie stąd wyjechali. Dworzec już jest prawie odnowiony, ale jeszcze nie oddany do użytku. Nie szkodzi, bo nawet łatwiej jest, kiedy nasz pokojowy patrol i sokiści, czyli służby kolejowe będą was kierowały, żeby jak najbardziej później optymalnie i wyjść z tego pociągu i wejść do niego z powrotem. Siema, pozdrowienka dla Moniki Talar, która jest albo dopiero przybędzie na Woodstock. Nigdy tam nie byłam, ale czuję tę atmosferę. Paweł z Chodzieży. Ekipa się kręci. Pozdrawia wszystkich, którzy nie mogli przyjechać na najpiękniejszy festiwal świata. Dzisiaj na naszym Facebooku praktycznie nikt nie siedzi, bo wszyscy jesteśmy tu. Miłość, przyjaźń, muzyka, kochamy was. Rybko, Żaba, Entekipa, pamiętamy. Pamiętajcie, że już powiedziałem wam, że wchodzicie dziś nasze strony internetowe i tam śledzicie to, co się dzieje. Oczywiście Kręcioła TV, tam codziennie opowieści i moje, i to, co śledzą kamery, które pokazują, co jest grane. Nie bierzcie ze sobą jedzenia. Nie warto brać, nie warto tego dźwigać. Ogromny, wielki tutaj nasz mega sam, fantastycznie funkcjonujący od paru lat. Do tego jeszcze dołożył w tym roku taką chilloutową strefę. Stoi się w kolejce godziny, ale to jest, a może nawet i dłużej, ale jest to jeden z fajniej spędzonych czasów w kolejce. To nikogo nie boli. Każdy dostaje oprócz tego przy zakupach specjalną torbę. Piękną torbę, designerską, bardzo ładną, ale ta torba ma także służyć na to, aby posprzątać po sobie. Jeżeli nam pomożecie, bardzo, bardzo nam pomożecie, jeżeli te śmieci, których już jest dosyć sporo, będziecie właśnie w te torby wkładali, ustawiali przy swoich namiotach. Namiotów setki, tysięcy, dziesiątki tysięcy, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Słyszy się języki całego świata. Bez względu na to, właśnie jakie się słyszy języki, zwracajcie na siebie uwagę. Patrzcie, przyglądajcie się, tak żeby nikomu nic się nie stało. Jeżeli ktoś przysnął, przeobserwujcie, czy może trzeba założyć lekki cień nad jego głową. Dzisiaj było bardzo gorąco. Ten deszcz jest takim miłym zjawiskiem. Oczywiście nie chcę, żeby później już padał długo, zwłaszcza wtedy, kiedy są koncerty. Ale zwracajcie na siebie uwagę, pilnujmy, bo to jest od nas zależy, to bardzo od nas zależy, aby pokojowy patrol, którego jest tutaj 1300 osób, to są czerwone koszulki, żółte, liderzy i niebieski patrol, to jest ten, który ma trochę więcej uprawnień niż każdy inny patrol, żeby to była taka praca informacyjna, żeby oni służyli wam pomocą, jakiej oczekujecie. Mają dokładną rozpiskę chociażby koncertów, wiedzą, co się dzieje. 3 sceny, 75 zespołów, 100 zdarzeń na Akademii Sztuk Przepięknych, o której za moment opowiem, ale teraz zapowiem zespół Koma, który w sobotę o godzinie 20:50 zagra na dużej scenie. Oprócz tego Robert Rogucki na spotkaniu w Akademii Sztuk Przepięknych, która w tym roku po prostu jest przepiękna. Koma! Nie domykam furtki, łatwiej będzie zwiać. W ostrej trawie gruszki, martwy sad. Hej, tu nie dzieje się nic dobrego. Hej, tu nie dzieje się nic dobrego. Od lat te drzewa dają słodki plon, w ciszy tu dojrzewa moje zło. Hej, tu nie dzieje się nic dobrego. Hej, tu nie dzieje się nic dobrego. Od lat. Koma, Koma na koncercie w sobotę, godzina 20:50. Przypominam, Koma już była laureatem naszego Złotego Bączka. Te Złote Bączki są ze mną. Jutro wręczymy Bednarkowi, potem zespół Tabu, a zespół Antrax zostanie wysyłkowo. Dzisiaj już zapowiedziałem na Akademii Sztuk Przepięknych spotkanie z Włodkiem Pawlikiem. Prowadził je Piotr Metz i muszę wam powiedzieć, że to jest to klucz całego Woodstockowego przedsięwzięcia. Wygląda to tak mądrze, tak inteligentnie, tak fajnie, tak sympatycznie. Włodek bardzo stremowany, bardzo, bardzo. A przecież człowiek, który odebrał najważniejszą nagrodę, jaką można sobie wyobrazić na świecie, nagrodę Grammy. Miał ze sobą kopertę, w której ogłoszono jego akredytację na tą nagrodę. Miałem przyjemność przeczytania i taką pewność, że ci nasi goście, którzy będą się z wami spotykali, spotykają ludzi mądrych, tam nie ma dyskusji o nic, nie ma takiego pękania słownego. Ja coś powiem, tamten powie, my się nie zgodzimy. Jutro o godzinie 10 zaczyna Maria Czubaszek. Już jestem spokojny, co będzie się działo, ale jeszcze dzisiaj kabaret sketchów męczących miał miejsce. Tyle ludzi, ile zobaczyłem. Nie padał deszcz. To jest coś niewiarygodnego. 5000 osób w dużym namiocie i drugie tyle obok namiotu, bo mamy telebimy, więc możemy oglądać to ze wszystkich stron. Ale już niedługo, bo o godzinie 23 na scenie pojawi się Kasia Kowalska. Przywitałem się z nią. To jest urocze widzieć, jak ludzie się spinają, bo to nie jest tak, że się jedzie na pewien koncert. To się jedzie do najlepszej publiczności świata. Pozdro z Łuda dla znajomych, rodziny i taty z całego słuchacza Trójki, Michał Patrolowiec przy stajni. Pozdro z Woodstockowego pola dla rodziców, dziadków i brata Szymona i Jonasza, Kamil Sierakowic, SMS 71335. Jeździć jutro, Kamienna Góra powraca na Woodstock. Nikodel pozdrawia prezesa. No, pisane takim chyba sanskrycie. Pozdrowienie dla tych, którzy się drą z namiotu obok. Podejrzewam, że to moja patata tojowa i fani się kręci. Miałam tam być, bo byłby mój enty Woodstock. Cóż, praca także jest ważna. Gorące buziaki od rybki. Prezesie, abyś nie stracił głosu już pierwszego dnia, chociaż to już pewne. Ach, i zaraz będzie ciemno. Stalowy pęcherz już było, drzem, bry bardzo, dzień dobry bardzo. Znowu z domu, to już drugi raz, ale słucham z poziomu peceta i będę oglądał relacje na YouTubie i kręciole. Pozdrów, cały fan klub się kręci, wybawcie się również za mnie. Zapamiętajcie każdą chwilę, pokój, miłość, muzyka, Grzegorz Będzi. Pozdrowienia dla Jurka i Krzyśka, którzy siedzą za ścianą i robią audycję. Pozdrawiam, Wiktor Przybylski z namiotu obok, wysłano z telefonu. Słuchajcie, co się dzieje w tym namiocie, ale co się w ogóle tutaj dzieje? Ja mam przyczepę, w której śpię. Obok mamy całe nasze zaplecze, czyli tam nagrywamy dźwięki, tam jest ekipa kręcioły, telewizyjna, tam jest dużo techniki, a także garderoby wszystkich zespołów. I vis-a-vis mnie, czyli jakby po przeszkodzie za sceną, gdzieś w lesie coś gra. Gra już tak od paru lat, poznaliśmy się kiedyś z tym kimś grającym, do czwartej rano, nie wiem na czym on jeździ, czym on się napędza, jakiego prądu używa, ale jest to po prostu coś niebywałego, jak to brzmi, bo tutaj nie ma ciszy. Tutaj wczoraj o czwartej rano jeszcze spoglądałem na pole, jeszcze nie świtało, czy już świtało i czuło się jak wszyscy mają coś do załatwienia, wszyscy gdzieś jeszcze wędrują, gdzieś chodzą, ale to właśnie taki jest przystanek Woodstock. Jeżeli się spotykamy raz w roku, to właśnie mamy dla siebie bardzo dużo rzeczy do powiedzenia. W tym momencie na wielkich ekranach, telebimach puszczamy taki film tradycyjnie Making of Woodstock, czyli to, co zarejestrowała kamera, która za mną jeździła i chodzi za mną taki w tym roku i była w zeszłym roku, prawie 2 godziny filmu dokumentalnego, który opowiada o rzeczach, które nie są widoczne dla waszego oka, ponieważ nie widzicie tego, jesteście przed sceną, a kamera także przekazuje moje różne pomysły na to, co może się wydarzyć. W sobotę o godzinie 22.40 na małej scenie wystąpi zespół The Sun Pilots i to jest kapela, która jest z Australii, jeździ po całej Europie, po całym świecie. Wyczaliśmy ich nagrania, nawet mają swoich fanów na małej scenie w sobotę o 22.40 Australijczycy na tegorocznym przystanku Woodstock. Sun Pilot, czyli Australijczycy na tegorocznym przystanku Woodstock. Na małej scenie zagra bardzo duże zespoły, które brał udział w eliminacji wraz z fabryką zespołów, dlatego zmieniliśmy ten profil z muzyki folkowej na muzykę bardziej różnorodną, rockową, ponieważ żal nam było, że tyle kapel nie wejdzie na dużą scenę. Na dużej scenie zagra zaledwie kilka zespołów z tych właśnie eliminacji, a nam bardzo zależy, żeby nie tracić także wielu, wielu dźwięków. Pokojowa wioska Kryszny wystartowała dzisiaj, także tradycyjnie byłem na tej scenie, aby przywitać się ze wszystkim. Smalec, czyli dawny zielony żab, zespół Gaga, prowadzi te koncerty. Muzyka bardzo różna, ale także legendy muzyki punkowej. Ta scena będzie grała także jutro. Mniej więcej od 17 zaczynają się koncerty. Prawdę mówiąc, jeżeli wystartujecie o którejkolwiek od ulicy Mileniny czy Północnej i będziecie zmierzali po przystanku Woodstock, to minie kilka godzin, zanim przejdziecie wszystko, obejrzycie wszystko, dotkniecie wszystkiego i będziecie czuli, że przystanek Woodstock jest przez was poznany. NGOsy, jest ich o wiele więcej na wzgórzu ASP, po raz pierwszy Parki Narodowe. Przeciekawa instalacja mądra, taka, w której można spędzić sporo czasu, ucząc się. To jest taka bardzo edukacyjna. Himalaiści, cztery wyższe szkoły, które przyjechały z całej Polski, wioska policyjna. No to nie sposób wymienić tych wszystkich działań, bo można i z garncarzami naszymi tradycyjnie ulepić swój garnek, ale także z Piotrem Bukartykiem zasiąść, aby zaśpiewać pieśń. Rozmawiałem dzisiaj z Kamilem Bednarkiem za rok. Taki właśnie projekt będzie realizował Kamil Bednarek, czyli śpiewamy za rok na dużej scenie z Kamilem. Każdy może z nim zaśpiewać, bo to jest także nasza tradycja. Trzeba po prostu pewien czas przeznaczyć na naukę gry, na to, aby kierownik całego przedsięwzięcia w tym roku, mówimy o Piotrze Bukartyku, przedstawił wam propozycję pieśni, którą później wykonamy na zakończenie tegorocznego przystanku SOK. Ale jeszcze o tym nie mówmy. Mówmy o tym, że właśnie Akademia Sztuk Przepięknych, kiedyś stworzona w takiej trójce naszej buntowniczej, bo to był Zbyszek Hołdys, był Piotr Morawski, byłem ja, rozmawialiśmy o tym, co by tu jeszcze zrobić, co by podniosło taką poprzeczkę w percepcji przystanku WUSOK. I powstało ASP, pierwszym, można powiedzieć, rektorem był Zbyszek Hołdys. Teraz mamy z różnych rozgłośni dziennikarzy, dzisiaj właśnie zaczął Piotrek Mec, mamy dziennikarzy, którzy tradycyjnie prowadzą najpierw rozmowę, a później oddają wam mikrofony, abyście mogli porozmawiać i zadać pytania. Jurek, masz wielkie serducho nie tylko dla dzieci, ale i do muzyki. Muzyki, która łączy ludzi z całego świata. Dzięki za Woodstock i dzięki za to, że na dużej scenie będą grali moi znajomi z Anglii, czyli The Brew. Pozdrawiam mamę Jolę i tatę Janusza Martyna Janasik. A ja już teraz zapowiadam także koncert, na który czekam i o którym usłyszałem, że świetnie grany, w doskonałej formie jest Ania Rusowicz. W piątek na małej scenie o 22.40 Ania Rusowicz. Ania Rusowicz, piątek, godzina 22.40 zagra na tegorocznym przystanku WUSOK. Się kręci @polskieradio.pl. Moja 10-letnia córka słucha was i nagle pyta mnie: tata, dlaczego nas tam nie ma? Szybka decyzja, jutro przyjeżdżamy. Tomasz, pokojowy patrol, żar 97-98. Wow, coś niebywałego. Pokojowy patrol, bardzo ciężka praca. Pozdrawiam wszystkich patrolowców. Trzymamy za was kciuki. Pamiętajcie o tym, żeby nakrywać głowy i napoje spożywać, bo to dla waszego zdrowia. Dbamy o was bardzo, bardzo mocno. Pamiętajcie o nocnej zupie, która podobno była przepyszna. Jesteście w różnych miejscach. Jesteście w mieście, jesteście na dworcu, jesteście przy bramach wjazdowych, chodzicie po całym polu, ale to także patrol medyczny, który już ma pełne ręce roboty. Ja powiem krótko, nie ma przebacz dla dealerów narkotykowych. Nie ma tu żadnego nawet pomysłu na to, aby wytłumaczył nam ktoś, że to tylko troszeczkę i że tylko dla siebie. Tego tutaj nie ma, dlatego jeżeli macie słabe pomysły w tej sprawie, to siedźcie w domu, nie przyjeżdżajcie tutaj. Ja tylko powiem jakby brutalnie i wprost. Potem są same kłopoty, bo na miejscu z nami współpracuje policja, czyli oddajemy tą całą sprawę policji i później już macie mnóstwo najróżniejszych kłopotów. Jeżeli mówimy o policji, zawodowa straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, także ochotnicza straż pożarna z Niemiec, także lekarze, którzy są tutaj wolontariuszami, którzy zapewniają prawie 300-osobowy szpital, to wielkie ukłony za taką profesję i za taką pracę, za takie oddanie. Imbra szefuje całemu szpitalowi, tam jest mnóstwo ludzi, którzy są i paramedykami, którzy są lekarzami zawodowymi, to są karetki pogotowia, to jest goprowcy, którzy z nami, i woprowcy, którzy z nami są zaprzyjaźnieni, ale to wszystko powoduje ten komfort, gdzie my się możemy czuć spokojnie, że odpukać, uwaga, odpukałem, by się coś stało, to każda służba wie, co ma robić. Z policją i ze strażą pożarną spotkaliśmy się 3 tygodnie temu u nas w Szadowie Młyn. Jeszcze raz przegadaliśmy wszystkie sytuacje, które mogą się tutaj wydarzyć. A ja jeszcze chciałbym zapowiedzieć jedną rzecz, która mi tak samo jest bardzo bliska, czyli uwaga, będą rozmowy o młodej sztuce. O młodej sztuce, która nawet was trochę zdziwi, bo wytypowaliśmy ponad 20 obrazów młodej polskiej sztuki. Zrobiliśmy wielkie kopie tych obrazów, żebyście zobaczyli, że to znajduje nabywców, to znajduje tych, którzy chcą taką sztukę mieć. A więc Dessa Unikum od jutra prowadzi wykłady, opowiada o tej sztuce, opowiada, czy mural, taki namalowany hyc-myc na murze, jest dziełem sztuki. Tak, jest dziełem sztuki, bo mamy artystów, którzy są już znani w Europie, są znani na świecie i taka sztuka zaczyna być już sztuką kolekcjonerską. O tym będziemy mówili jutro. 10-letnia córka, no bardzo mi się to podoba, że będziecie razem z nami. Siema prezesie, niby deszcz, ale same pogodne twarze i za to kochamy przystanek Łucok. Pozdrowienia od Dudy z Łazic dla kochanej mokrej Klaudii z Tychów, dla reszty Woodstockowiczów też. Siema, słyszę jakieś brawa, chyba coś tam dobrego poszło. Pozdrowienia dla mojej żony Moniki, która jest już na Woodstocku. Mi zostało do Kostrzyna niesamowite 1400 kilometrów. Piotrek, skąd Piotrek jedzie? 1400 kilometrów, ogromny szmat drogi. Zespół SKP, wielokrotnie zwracaliście się do mnie, żeby ten zespół zagrał. I my was słuchamy, mnóstwo muzyki jest właśnie z waszych maili, z pochylania się, ale ta hiszpańska kapela zagra w piątek o godzinie 0:40. SKP już powiedziało, już nam przysłało informację, że chcą tu jeszcze posiedzieć, chyba wcześniej nawet chcą przyjechać, bo tak szalenie mi się podoba to, co widzą ze zdjęć. To są często wasze zdjęcia i to daje tyle radości ludziom, którzy mówią, no najpiękniejszy festiwal świata. Zespół SKP, piątek, godzina 0:40. Hey Jolan, this one is for the children of the world. Voy a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me han convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar, me han enseñado cómo asesinar, me han obligado a mutilar en un infierno terrenal. Hey, no, tu indiferencia no tiene perdón. Quien te robó el corazón, no te levantes del sillón. SMS 713-335-335. Ta audycja naprawdę na żywo się kręci. @polskieradio.pl. Jędrka, fajnie, pozdrawiam. Tata, słucham w radiu i jest fajnie. Piotr, oprócz tego, że w sklepie kupicie jedzenie, żeby nie dźwigać jedzenia, ale ten Mega Sam jest naprawdę mega zaopatrzony, bo tam są różne rzeczy, nawet chyba kalosze i namiot, jeżeli go nie zabraliście. Pamiętajcie także, że uruchomiliśmy w tym roku aptekę i dodatkowe 2 stanowiska do mycia. One są już zupełnie inne. Tu ogromne ukłony dla pani marszałek województwa lubuskiego, dla wojewody, dla burmistrza Andrzeja z Kostrzyna. Tu wszyscy po prostu chcą, żeby ten festiwal był jak najpiękniejszy, jak najbardziej dla was miły w wspomnieniach. To są zupełnie inne krany, ale dbajcie o nie. Pamiętajcie, mam do was ogromną prośbę. Każde sprejowanie drzwi Toytoya po prostu nam później dobijane jest do rachunku. W związku z tym zwracajcie uwagę tu, w przypadku takich murali, żeby ich nie robić, żeby nie sprejować tego, z tej całej infrastruktury, która jest rozstawiona wszędzie na przystanku Woodstock. Poczta Polska, warto o tym powiedzieć, w tym roku już nie 13, w zeszłym roku, była do godziny 15, bo wreszcie ogarnęła poczta i zrobiła przepiękny pawilon, przepiękny. No ja z dumą patrzę na to, jak na Poczcie Polskiej jest kolejka, jest mnóstwo ludzi, są piękne pocztówki, są piękne znaczki, są okolicznościowe stemple, żeby wysłać komuś, kiedyś ktoś mi powiedział, wysyłasz po złości czy z radości? Nie, z radości, że jestem tu, a kogoś tam z nami nie ma. To jest ten nasz pasaż na dole, wiecie jak ten pasaż wygląda, tam można chodzić w tej naza, tłumy ludzi pomykają, bo i można kupić, zdobyć pamiątkę w naszym Siema Shopie. Już wiem, że niektórych koszulek chyba za moment będzie brakowało, ale razem z graficzkami naszymi, czyli Kasia, czyli Magda, czyli Gaweł i ja, zrobiliśmy chyba najbardziej kolorowy przystanek Woodstock. Podoba się to ludziom ze świata, pytają się, zwracają na to uwagę, że tyle ogromnej radości w naszym festiwalu. Pamiętajcie, że w tym samym czasie, kiedy nasz festiwal jest także off-festiwal, który jest organizowany przez Artura Rojka, dogadaliśmy się, że za rok te daty powinny być inne. Bardzo cenię sobie ten festiwal, bardzo cenię. Mam szacunek dla Artura, że robi tak offowy festiwal. Będziecie wszystko o tym festiwalu wiedzieli, bo program trzeci jedzie, no, chyba ze 105 dziennikarzy jedzie na festiwal offowy, a ja jako ten jeden dziennikarz Trójki będę tutaj, ale zbieram dla was każdy gram wiadomości, aby później te wszystkie wiadomości przekazać wam w kolejnej naszej audycji. Zespół The Boskos zamknie cały festiwal o godzinie 1:50 w sobotę i z tego co mi wiadomo, możemy się spodziewać dużo przyjezdnych z Niemiec, bo jest to zespół, który naprawdę daje kopa i to mocno rock'n'rollowego. Zespół The Boskos zamknie przystanek Woodstock, później jeszcze Piotr Bukarty, który wejdzie na scenę. Mam nadzieję, że wszyscy jeszcze będziecie razem ze mną. Tutaj ludzie przyjeżdżają przez kilka dni, a chcą wyjechać w ciągu jednego dnia. No słuchajcie, mamy drugi już, bardzo, bardzo tutaj alarmujący SMS 71335. Jurek, ratuj, stoimy 4 godziny w polu w stalowym pęcherzu. Jako najstarsi woodstockowicze robimy za kuriozum w pociągu. Ratunku Beata. Zaraz będziemy interweniowali, jak tylko możemy, żeby pociąg ruszył. Pociągi mają to do siebie, że no, nie można ich ominąć, a więc inne pociągi też będą musiały się pochylić nad tym, co zrobić ze stalowym pęcherzem, aby on dojechał na czas. No, mogę wam powiedzieć, że będę czekał na was. No, będę czekał i musicie tutaj dojechać, bo bez was byłoby cienko na przystanku. Co, jak sami piszecie, najstarsi woodstockowicze. Przyjaźnie zawarte na przystanku trwają do dziś, a magia tego festiwalu jest nie do opisania. Tym razem mnie nie będzie, bo miałem wypadek w Tatrach, ale myślami będę z wami. Jurek, bądź zawsze z sobą, bo dzięki tobie Polska ma dwa unikaty. Przystanek i Woź. Bukas z Jaworzna. Cześć, na Woodstocku poznałem moją żonę. Tam też jej się oświadczyłem, a teraz siedzi ona obok mnie i udaje, że nie żałuje, że nas tam nie ma. Pozdrawiam, Tomek. A ja dzisiaj poznałem przepięknych młodych ludzi, którzy ze swoim chyba dziecko miało 4 miesiące, żebym się nie mylił, a więc zupełnym maluchem przyjechali jako fani naszego internetu, czyli Kręcioła TV, tacy najbardziej zaangażowani. Witamy także ekipę Dagmary z Londynu. Całą, to nie tylko Dagmara, ale to mnóstwo ludzi, którzy robią finał w Londynie, a tym razem wszyscy się zebrali, aby przyjechać na przystanek Woodstock. To są niebywałe rzeczy, jak tutaj pisał Łukasz Woś. Woś nas też bardzo tutaj jakby scala podczas wszystkich koncertów. Będziemy na telebimach puszczali różne informacje, co robimy w ciągu roku. A w każdej garderobie u artysty jest taki tekst, najczęściej zadawane pytania, jeśli chodzi o mnie, o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i o tym, co robimy w języku polskim i angielskim, aby także ludzie, którzy przyjeżdżają do nas pierwszy raz, no mieli świadomość, że przyjeżdżają na festiwal, który jest za darmo, na festiwal, w którym ludzie nie płacą biletów i nieraz ich oczekiwania muszą także być o wiele bardziej skromne niż to, jak rzucają w naszą stronę. Szata Q to jest zespół, który został wyłoniony na eliminacjach. Trzy dziewczyny, ale jak one śpiewają, jak one śpiewają. Zaśpiewałem na dużej scenie w czwartek o godzinie 16:30. Waking up from a coma to reality, lost and sick, emptiness buried in disease, waving on, spreading life, fitting in the vase, selling a girl as back of rice in a human trade, starving lives, broken hearts full of lost faith, a hungry lions fighting until the end, the world's genocide over useless things, how long it's gonna take before we truly stand for something? I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life, I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life, I'm gonna die free. The world is blind to a human tragedy, but where we trade minerals, everyone can see. So unaware of what's going on, it's all mind control, it's all mind control. Dressed in gold, poison spreads in the world of men. It's hard to deny we are paid slaves. Creativity replaced by buying self. No thinking for yourself, no thinking for yourself. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life, I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life, I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life, I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. Szata Q, czwarta godzina, 16:30. Ogromne podziękowanie dla fabryki zespołów, która przez cały rok zbiera te wszystkie nagrania, później organizują koncerty. Jeszcze nie zdążyliśmy się zobaczyć, ale już wiemy, że jest. Będą także spotkania z artystami. Będzie można pogadać, wziąć autograf. Tu jest wszystko dla ludzi. Jurku, jutro ruszam do Was. Powiedz mi tylko, czy za rok w tym samym czasie będzie Woodstock, bo muszę zapanować urlop. Będzie w tym samym czasie. Spasuj sobie czwartek, piątek, sobota. Jest to zazwyczaj przełom lipca i sierpnia. Już będziesz wszystko wiedział. Pozdrawiam Łysa, Pati, Owczara i całą zjednoczoną ekipę ze Śląska i Wielkopolski. Jak smakowały moje kiszone ogórki? Mama Grażyna. Pyszne, po prostu były pyszne. Właśnie skończyłem pracę, jutro z żoną i dwójką smyków, 6 i 7 lat, startujemy na Kostrzyn. Mali jeszcze nie opuścili żadnego przystanku. No jeszcze raz tutaj przypominam, że samochody już będziemy parkowali na parkingach, może już po prostu tego miejsca nie być, ale także przypominam Wam, że jutro ruszamy z przystankiem Woodstock, za to w piątek, 1 sierpnia, godzina 17, jak zawsze szykujemy ten moment refleksji, kiedy wspominamy powstanie warszawskie i to będzie 70 sekund ciszy dla 70. rocznicy powstania warszawskiego. Oczywiście iskry przelecą i oczywiście pan Roman Polański, ostatni zawiadowca stacji, plus ponad chyba 200 osób na scenie będzie machało do Was na początek przystanku Woodstock, a później, jeżeli nie będzie padał deszcz, nagle kurz się wzniesie do góry i będzie to najpiękniejsza chwila, bo będziemy widzieli, że właśnie rusza festiwal, a przed nami masa godzin cudownej muzyki. Na małej scenie także z eliminacji fabryki zespołów i fundacji zespół The Six Pander w sobotę o godzinie 00:00. Six Pander. No my dzisiaj pędzimy z tymi informacjami wszystkim. Na maju scenie sobota, godzina 00:00. Oczywiście oddajemy w tym roku krew przy młynie Julia. Będą stałe ambulanse. Wiem, że jeden stoi na pewno w mieście, bo dzisiaj go mijałem. Jest to jedyny taki festiwal. To jest taka informacja wszystkim gamoniom, którzy wymyślają na temat przystanku Woodstock różne swoje teorie spiskowe. To właśnie na tym festiwalu młodzież stoi w kolejce, aby w sumie oddać 1500 litrów krwi. Nie ma takiego miejsca na świecie, aby w lato ludzie oddawali krew, stali w kolejce. Trzeba być czystym, żeby to uczynić. Się kręci mapa polskieradio.pl. Witaj Jurku, pozdrawiam w tym roku z domu, a Szwedzka się wokół kręci, bo ostatnie 9 lat o tym właśnie czasie byłam razem z wami, Kasia Busola, z córcią Amelczką. Kasiu, bardzo się mocno ściskamy. Była liderem przez wiele lat i myślę, że jeszcze będziesz także z nami liderowała. Siema prezes, starałem się zrobić wszystko, by być z wami. Niestety nie udało się. Najbardziej żałuję wielkiego gigu Kabanosa wiosce Krysznowców. Też chciałem się z tobą wreszcie zobaczyć pod vanem, z którego właśnie nadajesz. A propos pozdrowienia również dla fanów się kręci, którzy zapewne są tam nieopodal. Byłem dopiero na dwóch przystankach. Ten miał być trzeci. Niestety trzeci będzie dopiero za rok, ale już nie opuszczę żadnego. Pozdrów proszę Emilkiem, kobietem, która ze mną być już nie chce. Ja bym chciał nadal bardzo udanego weekendu. Kamil, pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj o nas pomyśleli. Pod nami Jelonek, jeżeli jeszcze możemy zapowiedzieć szybko Jelonka, to w sobotę specjalny precie, godzina 19:25, nie tylko cztery pory roku. No moi drodzy, ten koncert tak samo zapowiada się bardzo gorąco. Sobota, godzina 19:25. Jelonek i Gorzowska, Gorzowcy Filharmonicy. A ja w tych ostatnich słowach zapraszam bardzo gorąco, serdecznie. Tych, którzy jadą do nas, będziemy robili wszystko, aby stalowy pęcherz wreszcie ruszył, ale także dziękuję tym, którzy przyjechali, którzy już są tu razem z nami. Pamiętajcie, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, dzwońcie do domu, dzięki jednemu z naszych sponsorów macie za darmo wszystkie rozmowy, też przepiękną aplikację na smartfonach, która mówi wam o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pamiętajcie, że to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest gospodarzem tego najpiękniejszego koncertu na świecie i chcę, abyśmy spotkali się znowu za rok na takim festiwalu, a za pół roku na kolejnym finale, bo po prostu z wami, jak to już wielokrotnie wam mówiłem, góry możemy przestawiać. Bardzo serdecznie, osobno pozdrawiam wszystkich fanów się kręci, którzy gdzieś tam w namiocie są obok. Zaraz sobie zrobimy fotę. O, właśnie usłyszałem was. Bardzo wam za to dziękuję. Na zakończenie jeszcze zespół Volbeat we czwartek godzinie 00:25. Grał już na przystanku co kilka lat temu. Teraz gra z największymi na świecie. Ze studia Polowego Radia Zachód audycję realizowali Oskar Strawiński, Mirosław Dudar. Ze studia Warszawie Agnieszka Łukasiewicz. Agnieszko, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Szkoda, że nie jesteś tutaj z nami. Obrazki do Kręcioła TV łapał Michał Klimek. Przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. A za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórem. A Volbeat jeszcze w paru dźwiękach na zakończenie. Jutro oficjalnie rusza 20. przystanek Woodstock w Koszynie nad Odrą. Czekamy na wszystkich. Cześć, siema. Kręci. Koniec. Za pozytywny odbiór dziękuję właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 lipca, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Przepisy o niemal nieograniczonym podsłuchiwaniu Polaków muszą być zmienione, nakazuje to Trybunał Konstytucyjny. Spotkanie powstańców warszawskich po latach i prezydenckie odznaczenia dla walczących. Powstańcy Warszawy, składamy dzisiaj hołd za waszą piękną służbę, za wierność polskiej wolności. 4-1 Legia Warszawa wygrywa z Celtic Glasgow. Szczegóły za chwilę w sporcie. Ale na początek pytanie, czy będzie rewolucja w pracy służb specjalnych? Zadajemy je po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą niektóre z przepisów o podsłuchach i dostępie służb do bilingów Polaków. Sędziowie zajęli się skargami Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. Teraz posłowie muszą zmienić prawo i mają na to 1,5 roku. Monika Gosławska. Największe zastrzeżenia sędziów wzbudziły nieprecyzyjność zapisów dotyczących podsłuchów i brak niezależnego organu kontrolującego zasadność sięgania po bilingi. Zmiany w przepisach zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego powinny zostać wprowadzone w ciągu 18 miesięcy. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz zapewniał dziś, że ten termin nie zostanie przekroczony. Jak przy każdej tego rodzaju ustawie, to jest stosunkowo krótki termin i niewątpliwie będziemy musieli dość szybko dokonać projektów poprawek w ustawach i zmian w prawie. Tym bardziej, że za niespełna 15 miesięcy kończy się obecna kadencja Sejmu i Senatu. Sędzia Marek Zubik na zorganizowanej po ogłoszeniu wyroku konferencji prasowej mówił, że z dotrzymaniem terminu parlament nie powinien mieć problemu. Ma dostatecznie dużo możliwości, aby przed zakończeniem kadencji, a nawet skróceniem tej kadencji, zmieścić się i poprawić przepisy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Monika Gosławska, Polskie Radio. Prezydent Bronisław Komorowski dziękuje powstańcom warszawskim i wręcza odznaczenia, wyróżnia 47 osób, które 70 lat temu brały udział w walkach w stolicy. Powstańcy Warszawy, bohaterowie tamtych zdarzeń, żołnierze czasu wojny, ale i bohaterowie obywatelskiej pamięci. Składamy dzisiaj hołd za waszą piękną służbę, za wierność polskiej wolności. 70. rocznica wybuchu powstania za dwa dni, ale już dziś powstańcy spotkali się w Muzeum Powstania, potem przed Urzędem Miasta. Tam także został pokazany spektakl Młoda Warszawa, życie codzienne walczącej stolicy. Tę sztukę oglądał m.in. kapitan Andrzej Kaczorowski, który w 1944 roku był członkiem Wojskowej Służby Wywiadowczej. Mimo, że jestem mężczyzną, i tego to nieraz aż zatykało człowieka, aż łzy się, bo teraz każdy patrzy na zysk jakiś, czy to warto, za ile i tak dalej. Tam ludzie swoje fortepiany wyrzucali przez okna, żeby na barykady zanieść. Swój krzyż życie narażał, przecież oddawał swoje. Czy mogło być coś bardziej warte? Powstanie warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Podczas 63 dni walk poległo w nim lub zostało zamordowanych 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Po raporcie Amerykanów NATO upomina Rosję w sprawie traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Stany Zjednoczone poinformowały Sojusz o łamaniu przez Moskwę ustaleń umowy, która była elementem zakończenia zimnej wojny. Jak napisał w oświadczeniu sekretarz generalny NATO, traktat o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu jest kluczowym elementem bezpieczeństwa transatlantyckiego. Według Waszyngtonu jednak Moskwa narusza jego zobowiązania. Dlatego Anders Fogh Rasmussen wezwał Rosję, by podjęła konstruktywne działania w celu pełnego przestrzegania umowy w sposób, który będzie można zweryfikować. Dalsze utrzymanie traktatu w mocy wzmacnia bezpieczeństwo wszystkich, w tym Rosji, napisał szef sojuszu. Umowa podpisana w 1987 roku przez Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa zakazuje m.in. posiadania pocisków manewrujących i balistycznych o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To jeszcze o reakcji Moskwy. Rosyjskie MSZ zarzuty Amerykanów określa jako bezpodstawne i przekonuje, że są one elementem kampanii propagandowej motywowanej, tu cytat, innymi przyczynami. W domyśle chodzi o rosyjską politykę w sprawie Ukrainy. Wirus Ebola zbiera w Afryce śmiertelność. Śmiertelne żniwo, a szczepionki nadal nie ma. Dlaczego? Zdaniem ekspertów problemem nie jest brak wiedzy medycznej, tylko brak pieniędzy i brak testów medycznych na ludziach. Artykuł na ten temat zamieszcza tygodnik Nature. Naukowcy stworzyli już prototypy szczepionek. Mikrobiolog z Uniwersytetu Teksańskiego Thomas Gisbert mówi,